श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री मलुक पीठ के पवित्र सत्संग भवन में श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी एवं श्री गुरुदेव भगवान की मंगलमयी सन्निधि में पूज्य संतों की पूज्य ब्राह्मणों की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के साधकों के लिए परमोपयोगी सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। देर अवेर से ही सही, कल भी बहुत विलंब हुआ, आज थोड़ी देर पिताजी ने आपको भगवान की चर्चा श्रवण कराई। हम एक उत्सव में थे संतों के साथ, अनेक संतों की वहां मंगलमयी उपस्थिति थी, बीच में ही उठकर उनसे अनुमति लेकर आए। मंच पर पहुंचने के बाद पराधीनता हो जाती, फिर भी चिंता मन में थी कि यहाँ सब प्रतीक्षारत होंगे, तो हमने कहा जब तक पूज्य पिताजी भगवत चर्चा करें, अब हम लोग पद संख्या 95 की चर्चा करेंगे। इधर जगह है, यहाँ बैठ सकते हैं, नीचे ठंडे में ना बैठे। वैसे ही स्वामी मधुसूदनाचार्य जी इकहरे शरीर के हैं, ठंड बैठ जाएगी तो ठीक नहीं है। जैसे व्याकरण में अष्टाध्यायी सूत्र पाठ है और उसकी पद्धति बड़ी वैज्ञानिक है, क्योंकि उसमें क्रम है और अनुवर्तन समझ में आ जाए तो लंबी चौड़ी वृत्ति याद करने की आवश्यकता नहीं। एक सूत्र का दूसरे सूत्र से संबंध है, प्रकरण के अनुसार भी संबंध है। ऐसे ही विनय पत्रिका में भी वही पद्धति है तुलसीदास जी की। इसके वैज्ञानिक क्रम की हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और अब पुनः चर्चा करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रत्येक पद स्वतंत्र होते हुए भी उसमें क्रम है, इसके बाद यही क्यों, इसके बाद यही क्यों, पूर्व पद के भाव का अनुवर्तन उसके परवर्ती पद में है। यदि पूर्व पद का संदर्भ न दिया जाए तो उत्तरवर्ती पद का अर्थ ठीक से नहीं किया जा सकेगा। ऐसा है, जैसे एक संक्षिप्त उदाहरण दें, काहे ते हरि मोहि बिसारो, इस पद की चर्चा कल हम लोगों ने की, 94 संख्या वाले पद की। अब कह रहे हैं तऊ न मेरे अघ अवगुण गनी हैं, तो इस पद से इस पद का क्या संबंध है। कल आप श्रवण कर चुके हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे हरि, मैं तो न जाने कितने युगों से कितने कल्पों से आपको भूला हुआ हूं ही, क्योंकि भूलना जीव का स्वभाव है। हमें याद है कि हम पिछले जन्म में कहां पैदा हुए थे, किस जाति में पैदा हुए थे, कौन सा शरीर था, किस योनि को भोग के आए, कुछ पता नहीं, भूल गए। तो भूलना जीव का स्वभाव है, पर भगवान वेद आपको सर्वज्ञ और सर्वविद कहते हैं, क्योंकि आप सर्वगत, सर्वरूप और सर्वमय हैं, इसलिए आपकी सर्वज्ञता सहज है, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। जैसे कपड़ों में, कपड़े में धागे के अतिरिक्त और कोई चीज नहीं है, ऐसे इस विराट ब्रह्मांड में आपके अतिरिक्त कुछ दूसरा है ही नहीं, तो आपसे छिपा हुआ क्या है, सब कुछ आप जानते ही हो। तो हम भूलें तो भूलें, हम भूल गए, हमारा तो स्वभाव भूलने का है, पर आप क्यों भूल गए? आपने हमें भुला दिया। अब प्रश्न उठा कि आपने हमें भुला दिया, ये आरोप क्यों लगा रहे हो? बोले हमारे, यदि आपने हमें भुलाया न होता तो हमारी जो दुर्दशा है वो दुर्दशा हमारी न होती। कछवी कछपी कछवी जल में रहती है, अंडा जल में नहीं देती है, अंडे थल में देती है, और केवल उन अंडों का चिंतन करती है। उस चिंतन के कारण, उसकी स्मृति में बने रहने के कारण वे अंडे पुष्ट होते चले जाते हैं। जिस अंडे की स्मृति उसे नहीं रहती, वो अंडा सड़ जाता, गल जाता, नष्ट हो जाता। तुलसीदास जी का भाव है कि हम सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, अंतःकरण अत्यंत कलुषित हो रहा है, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं, विषय के पंख में आकंठ डूबे हैं, लगता है आपने हमें भुला दिया है, क्योंकि आप याद रखते तो हमारी ये दुर्दशा न होती। आप अपनी अचिंत्य अनंत असीम महिमा को भी जानते हैं, और सहज सर्वज्ञ होने के कारण मेरे पापों को भी जानते हैं, फिर भी आपने हमारी संहार नहीं की, हमको संभाला नहीं। आशय क्या है? आशय ये है कि आपकी अनंत अचिंत्य महिमा के आगे मेरे पाप कुछ भी नहीं है। अरे आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पापी में पाप करने की उतनी सामर्थ्य नहीं है, आपके पवित्र नाम में पापों को नष्ट करने की जितनी सामर्थ्य है। तो आप अपने नाम की महिमा से ही हमें निष्पाप बना देते, आपने हमारी संहार नहीं की, इसमें भी आपका दोष नहीं है, आपको दोष देना ठीक नहीं है, इसमें भी दोष हमारा ही है। क्या है तुम्हारा दोष? पतित पुनीत दीन हित असरण शरण कहत श्रुति चारों, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, चारों वेद, यहां वेद से तात्पर्य केवल वेद से ही नहीं है, इतिहास और पुराण को भी पंचम वेद कहा गया, इसलिए वेदेतिहास पुराण स्मृति धर्मशास्त्र ये सबका परिग्रहण हो जाएगा। इन सब में बारंबार इस सिद्धांत को व्यक्त किया गया है कि आप पतित पावन हैं, आप दीनों का परम हित करने वाले हैं, जिसका आश्रय दाता कोई नहीं उसके आप आश्रय दाता हैं, अशरण शरण हैं। पर भगवान वेद की पुराण की इतिहास की बात पर तो हमने संदेह कर लिया, संशय कर लिया, ये कैसे पतित, वेद तो कैसा पतित पावन, हम तो पतित पावन भये नहीं, कहां चलेगी पतित पावन का, हम दीनहीन हैं, हमारा हित तो हुआ नहीं, कहां चला गया दीनों का परम हित करने वाला स्वभाव, दीन बंधुत्व कहां चला गया, हमारा आश्रय इस पूरे भुवन को, इस ब्रह्मांड में भगवान के अलावा तो कोई दूसरा है ही नहीं, पर हम ऐसे इधर उधर क्यों भटक रहे हैं, हमको आश्रय क्यों नहीं मिला, लगता है वेद इतिहास पुराण आदि में ये सब कह दिया है बढ़ा चढ़ा के, यथार्थ में ऐसा है नहीं। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि वेदादि शास्त्र जो साक्षात आपके वांग्मय स्वरूप हैं, उनमें तो हमने अश्रद्धा अविश्वास कर लिया, पर अपनी कमी हमें दिखाई नहीं पड़ी। इस पद का मूल आशय यही है कि कमी तो है अपनी, और उस दोष को थोप रहे हैं हम आपके मस्तक पर, अब थोप ही नहीं रहे हैं, इसमें अपनी पंडिताई समझ रहे हैं कि हम देखो कितने चतुर हैं, कितने पंडित हैं, कितने कुशल हैं, पर ये चतुराई ही हमारा कल्याण नहीं होने दे रही है। हो नहीं अधम सभी त दीन किधो वेदन मृषा पुकारो, अरे आप पतित पावन तो हैं, पर हमने अपने को अधम पतित माना कब, हम तो अपने को न जाने क्या क्या माने भाई बैठे हैं, हम बड़े धर्मनिष्ठ हैं, हम बड़े सदाचारी हैं, बड़े धीर वीर हैं, जाने क्या क्या नहीं माने बैठे हैं। तो जब तक जीव अपने को पतित स्वीकार नहीं करेगा, अधम के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, तब तक आपकी पतित पावनता कहां प्रयुक्त तो होगी भाई, किसी पतित के ऊपर ही तो आपकी पतित पावनता चरितार्थ होगी, हमने अपने को पतित माना ही नहीं। कथंचित स्तुति आदि में कह दिया अपराध सहस्त्र भाजनम पतितम भीम भवार्ण बोदरे कृपया क्या केवल अगतिम शरणागतिम हरे कृपया केवल मात्म सात कुरु, स्तुति में तो कर दिया अपराध सहस्त्र भाजनम, हजारों अपराधों का भाजन माने बर्तन हूं मैं, उस समय अपराध ही भरे हुए हैं, इन अपराधों के कारण ही भयंकर संसार सागर में हम पड़े हुए हैं, हमारी कोई गति नहीं है, आप ही एकमात्र मेरी गति है, ऐसे हे हरे हमारे में तो कोई गुण है ही नहीं, कृपया केवलम केवलं कृपया आत्मसात करो, आप अपनी कृपा से ही हमें आत्मसात, आत्मसात माने अंगीकार कर लीजिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए, हमारे में कोई गुण देखेंगे तो है ही नहीं, आप अपनी कृपा करुणा से हमें अपना लीजिए, ये हमने स्तुति में कह तो दिया, लेकिन हमें कोई अपराधी कहे तो हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम अपने को अपराधी मानते ही नहीं हैं, कहने वाले को अपराधी भले ही मान लें, स्वयं को अपराधी नहीं मानते। आपको दीनबंधु दया सागर तो कहते हैं, लेकिन स्वयं अहंकार में फूले रहते हैं, अपने को दीनहीन मानते ही नहीं है, आश्रण शरण भी कहते हैं कि जिसका कोई आश्रयदाता नहीं उसके आप आश्रयदाता हैं, पर हम आपके लिए तो वाणी से आश्रय लेते हैं, पर हृदय से अंतःकरण से आश्रय हमें शरीर संसार का है, देवतांतर का है, न जाने किस किस का आश्रय, आपका आश्रय नहीं है। हे भगवान तो किधो वेदन मृषा पुकारो, क्या वेदों ने झूठ कहा है? गीद गृधराज जटायु गणिका जीवंती नाम की गणिका वेश्या, गजेंद्र भक्त, व्याध, इन पतितों को जिस पंक्ति में बिठाकर आपने अपनी कृपा पत्तल पर उस कृपा की पत्तल परोसी है, इस पंक्ति में हमको भी बिठा लीजिए, इस पंक्ति में हमको भी बिठा लीजिए। यद्यपि हम इस पंक्ति में भी बैठने लायक नहीं, सुधन भाई पंगत में किसको कहां बिठाया जाए उसकी एक मर्यादा है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हमको इनकी पंगत में बिठाइए, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगिंद्र महामुनिंद्र ब्रह्मर्षि जहां बैठे हैं वहां तो हम घुसने लायक नहीं है, इस पंक्ति में हमको बिठाइए। पर सच्ची बात है हम इस पंक्ति में भी बैठने लायक नहीं है। क्या गृधराज जटायु के जैसा आपके प्रति हमारा संबंध भाव दृढ़ हुआ है? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आपने तो कई पारायण किए हैं, वाल्मीकि रामायण में एक बात है कि जब पंचवटी में भगवान श्री राम गए और उन्होंने विशाल पर्वताकार गृधराज जटायु को देखा तो लक्ष्मण से कहा कि ये निश्चित ही इतने विशाल आकार वाला कोई राक्षस ही हो सकता है, इससे अपने को सावधान होना चाहिए। तो गृधराज जटायु ने कहा रामभद्र मैं धर्मतया तुम्हारा पिता हूं, क्योंकि तुम्हारे पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ का मैं मित्र हूं, उनका सखा हूं, तो सखा होने के नाते मित्र का पुत्र भी पुत्र ही होता है, तो तुम मेरे पुत्रवत हो और हम तुम्हारी यहां सहायता करेंगे, तुम्हारी देखरेख रखेंगे, प्रसन्न रहो निर्भय रहो। तो राम जी ने गृधराज जटायु को पिता के समान आदर पूर्वक प्रणाम किया और पिता के जैसा ही आदर गृधराज जटायु को दिया। और गृधराज जटायु यह जानते हैं कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, लेकिन यह जानते हुए भी भाव के अनुरूप पूर्ण वात्सल्य राम जी के प्रति उन्होंने प्रदर्शित किया। सीता पुत्री करहुजनी त्रासा, रावण हरण के ले गया और सीता जी विलाप कर रही थी तो गृधराज जटायु ने कहा बेटी सीता तुम डरो मत, तो बिना सिद्ध भाव के पुत्री तो नहीं कह सकता, फिर राम काज के लिए परोपकार के लिए अवला की रक्षा के लिए गृधराज जटायु ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। तो जटायु जैसा न तो हमारे हृदय में प्रेम है, आइए आप लोग इधर आगे आ जाइए, यहां आ जाओ। रमण के पीछे पधारे हैं सब राज। तो हमको तो लगता है कि जटायु जैसा भी ना आपके प्रति हमारा भाव दृढ़ हो पाया, ना ही जटायु जैसी परोपकार की भावना हमारे मन में है कि हमने परोपकार में अपना तन मन प्राण सबकी आहुति दे दी हो, ये भी नहीं। हम तो इस पंक्ति में बैठने के लायक भी नहीं है। हे भगवान, गणिका पद्म पुराण में वर्णन है कि एक जीवंती नाम की वेश्या थी, ये सतयुग की घटना है। जीवंती नाम की वेश्या थी, पहले वो वेश्या तो नहीं थी, विवाह हुआ और विवाह के बाद वो विधवा हो गई, पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु हो गई, पति वियुक्ता नारी को जिस पद्धति से रहना चाहिए, योग युक्त सन्यासी की रहनी और पति से रहित विधवा स्त्री की रहनी, उसको शास्त्रों के अनुसार समान माना गया है, इसलिए उसको भूमि पर शयन है, क्या खाए क्या न खाए ये सारी विधि उसके लिए है। ये नियम का निर्वाह केवल इसलिए कि इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, कहीं वह अपने सदाचार से भ्रष्ट न हो जाए, क्योंकि वह सदाचार से भ्रष्ट हुई तो दो दो कुल नरकगामी होंगे, और वह सदाचार संपन्ना बनी रही तो पुत्री पवित्र किए कुल दो। तो ये नियमावली का निर्वाह नहीं कर पाई, वासना के वशीभूत होकर के दुराचार में प्रवृत्त हो गई, और दुराचारी पुरुषों ने उसे वेश्या कर्म में धकेल दिया। अच्छे कुल परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन अब पतित हो गई, पतिता हो गई, और बहुत धन अर्जित किया इसने, अब बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में तो कौन पूछेगा कैसे समय कटे। एक बहेलिया से उसने एक तोता खरीद लिया, वो तोता किसी भक्त वैष्णव के घर का तोता था, जिसके घर में निरंतर भगवान के नाम की ध्वनि गूंजती रहती थी, तो सुन सुन करके उस तोता को भगवान के नाम कंठस्थ हो गए थे, वो बार बार भगवान के नामों का उच्चारण करता था। सौभाग्य की बात है वो तोता उसने खरीद लिया कि तोते से ही अपना समय पास करूंगी। अब पैसा दे दिया बहेलिया तो तोता बेच के चला गया, और ये वेश्या कहती, मिट्टू कुछ बोलो, तो मिट्टू कहता, भाई जी राम राम, सीता राम, राधे श्याम, बहुत मीठा बोलता है मिट्टू बेटा, राम राम राम राम राम राम, और कुछ बोलो मिट्टू। वो कहता, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, वाह बहुत स्पष्ट बोलता है, नारायण नारायण नारायण नारायण, मुकुंद मुकुंद मुकुंद मुकुंद मुकुंद मुकुंद, ऐसे अनेक नाम देता था, कभी गोविंद कभी मुकुंद कभी मधुसूदन कभी राम कभी कृष्ण कभी नारायण, ऐसे नाम लेता। अब उसकी कोई नाम में प्रीति हो श्रद्धा हो ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उसे प्रिय लगने लग गए नाम, और वो तोते के साथ नाम रटती, अनजाने में उसके पाप नष्ट होने लगे। भगवान नाम की बिना जाने भी ऐसी महिमा प्रकट भई कि संयोग की बात है कि वेश्या मरणासन्न थी, अंतिम घड़ी गिन रही थी, और पिंजड़े में बंद तोता भी मरणासन्न था, क्योंकि उसका भी इतना प्रेम हो गया था उससे, उसने देखा कि अब ये मर जाएगी तो फिर मेरा संसार, वो भी उसी के दम में बीमार था तोता भी, कोई भवन में नहीं था मृत्यु के समय उसके निकट। वह जीवंती नाम की वेश्या बोली, मिठू अब तो मैं मर रही हूं, बेटा आखिरी में कुछ कह दो। मिट्टू बोला, तुम मरोगी तो हम जिंदे रहेंगे, हम भी मर जाएंगे, रहेंगे नहीं जिंदे, पर तुम कह रही हो कि कुछ बोलो, तो बस बाई जी आखिरी राम राम कह के मिट्टू मर गया। आखिरी राम राम कह के मिट्टू मर गया और बाई जी बोली बेटा राम राम और वो भी मर गई। संयोग की बात है, दोनों से अंत में राम नाम निकल गया। पाप कर्म किए थे, यमदूत आ गए, मृतात्मा को लेने यमदूत ही आते हैं, पर भगवान नाम के उच्चारण की महिमा से जो है, भगवान नाम की महिमा के उच्चारण के प्रभाव से वो भगवत धाम चली गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसी को संतों ने अपनी वाणी में कहा, सुआ पड़ावत गणिका तारी तर गए सदन कसाई। सुग्गा को पढ़ाते पढ़ाते भिष्या का उद्धार हो गया। पद्म पुराण में लिखा है कि रघु नाम के वैश्य की पत्नी थी और इसका नाम जीवंती था। रघु नाम के वैश्य की कन्या थी और परशु नाम के वैश्य की स्त्री थी। परशु के मरने पर ये संयम में न रह पाई, व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई और मायके वाले ससुराल वाले दोनों ने अपने घर में रहने रखने से इनकार कर दिया और फिर ये बेशा हो गई। तो वहां लिखा है पद्म पुराण के क्रियायोग खंड में 15वें अध्याय में लिखा है, राम नाम प्रभावेण तौ गतो धामी सत्वरम। तौ वो जीवंती वेश्या और वो शुक, वो दोनों ही राम नाम के प्रभाव से भगवान के धाम में चले गए, धाम के अधिकारी हो गए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये कह रहे हैं कि भगवान उस गणिका के जैसी भी तो हमारी नाम में निष्ठा नहीं हो पाई, वो तो कम से कम किसी बहाने से ही सही, सवेरे से शाम तक राम राम तो बोलती थी, हम तो न जाने प्रपंच में कहां कहां अपना समय नष्ट कर रहे हैं, भगवान नाम भी नहीं ले पा रहे हैं, हम तो उस गणिका की भी पंक्ति में बैठने लायक नहीं। गजेंद्र भक्त पूर्व जन्म का भक्त था, इंद्रद्युम्न राजा था और इस जन्म में संकट में पड़कर आर्त स्वर में भगवान को पुकारा, नारायणा किल गुरु भगवन नमस्ते। तो भगवान गजेंद्र भक्त ने जैसे समाहित चित्त से आपका स्तवन किया, हम उस प्रकार से भावपूर्वक समाहित चित्त से आपका स्मरण भी तो नहीं कर रहे हैं, आपका स्तवन भी तो नहीं कर रहे हैं, और जैसे गजेंद्र ने आर्त स्वर में आपको पुकारा, ऐसे हमारे स्वर में वह करुणा वह आरती का स्वर भी तो नहीं है। तो सच्ची बात तो यह है कि हम गजेंद्र की के बगल में भी बैठने लायक नहीं है। व्याध, व्याध से वाल्मीकि का भी ग्रहण किया गया, वाल्मीकि का, यद्यपि प्राचेत सोहम दसमः पुत्रो राजर्षि सप्तमः, ये श्रीमद् वाल्मीकि में स्वयं वरुण का नाम प्रचेता है और भृगु जी का पुनः जन्म वरुण के यहां हुआ, इसलिए भृगु जी का नाम प्राचेतस हुआ, प्रचेता हुआ, और उनके दसवें पुत्र हैं श्री वाल्मीकि जी महाराज, ये परिचय उनका है। लेकिन वाल्मीकि में अमोघ तेज स्खलित हुआ और वाल्मीकि से वे प्रकट हुए, तो वाल्मीकि से उत्पन्न होने के कारण आपत्य अर्थ में अत इं प्रत्यय करके आद्यज की वृद्धि करके वाल्मीकि शब्द निष्पन्न हुआ, वाल्मीकि बन गया। अब उस बालक का पोषण कुछ काल पर्यंत भीलों ने किया, अध्यात्म रामायण के अनुसार, और इस पुराणों में भी इस प्रकार की चर्चा आई है, स्कंद पुराण में भी इस प्रकार की चर्चा आई है, और प्रियादास जी महाराज ने इसका स्पष्टीकरण किया है, भील संग भील भय, ऋषि संग ऋषि भय। थे तो भृगु महाराज के पुत्र, लेकिन भीलों का संग पाकर वो भील जैसे आचरण, भील जैसा स्वभाव उनका हो गया। और जब ऋषियों ने उनसे कहा कि तुम ये सब क्यों करते हो, किसके लिए करते हो, तो परिवार के पोषण के लिए, ये तो पाप कर्म है, चोरी लूटपाट, तो उनसे घर वालों से पूछ के आओ कि वे तुम्हारे द्वारा अर्जित धन के ही केवल भोगने के भागीदार हैं, कि तुम जो ऊटपटांग काम कर रहे हो उसमें भी उनकी हिस्सेदारी है, उनसे पूछ के आओ। तो मैया बाप और सब परिवार के लोगों ने कही कि तू जो कछु कमाए के लेके आवे वाकू भोगवे के हम अधिकारी हैं, और तू अच्छो करे तो बुरो करे तू वाकू परिणाम तो तू ये भोगने पड़ेगा। इसी बात से मन में वैराग्य हो गया। आए बोले महाराज, वो तो सबने हाथ खड़े कर दिए, बोले तुम जो कुछ उटपटांग करोगे अपना भोगोगे, हम नरक वरक नहीं जाएंगे, हम तो खाने के लिए तैयार बैठे। तब संतों ने नाम जपने लगा दिया और मानसी में गोस्वामी जी ने कहा, जान आदि कवि नाम प्रतापू भयो शुद्ध करी उल्टा जापू, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो हम तो उस पंक्ति में बैठने लायक भी नहीं, क्यों, जैसी अनन्य निष्ठा से उन्होंने नाम जप किया और नाम जपते जपते भगवत तुल्य हो गए, हम तो वैसे नाम भी तो नहीं जप रहे हैं। लेकिन चलो, अब अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र महामुनिंद्र परमहंसों की पंक्ति में तो बैठ ही नहीं सकते, और यहां भी मुझे बैठने न दिया जाए, तब तो हमारी आपके दरबार में कहीं भी कोई स्थिति बनेगी ही नहीं। तो चलो, लायक तो हम नहीं है यहां भी बैठने लायक, पर चलो कोई बात नहीं, इतने लोग भिखारी बैठे हैं, दीनहीन बैठे हैं, एक ये भी चल जाएगा, बैठ जाने दो, कोई बात नहीं। लेकिन लगता है हमारे विरुद्ध आपके कान किसी ने भर दिए, और जब आपके कान भर दिए तो आप थोड़े से रुष्ट हो गए, हमारे बुरे अभ्यास से आप नाराज तो पहले से थे ही, अब और नाराज हो गए। तो भगवान अब के ही लाज कृपा निधान परसत पनवारो फारो, आपने किसकी लज्जा रखने के लिए, अर्थात किसकी लाज शर्म के कारण पत्तल परोसने के बाद फाड़ के फेंक दिया, माने पत्तल रखा और सामग्री, अरे तुम आके यहां क्यों बैठे, फाड़ के पत्तल भगो यहां से। हे प्रभो, आपने पत्तल क्यों फाड़ दिया, अपनी अपनी कृपा प्रसाद उस पत्तल पर परोस करके हमें तृप्त क्यों नहीं किया, अपनी कृपा करुणा से आपने हमें कृतकृत्य क्यों नहीं किया। यदि आप ये कहो कि कराल कलिकाल है, कलिकाल में मेरा कोई भक्त कैसे हो सकता है, क्योंकि कलि केवल मलमूल मलीना, पाप पयोनिधि जलमन मीना। कलियुग की प्राणियों की स्थिति ऐसी है, ये मछली बिना जल के नहीं रह सकती, ये बिना पाप के नहीं रह सकते। पाप पयोनिधि, पाप समुद्र में डूबे हैं और इनका मन मछली के जैसा पाप से प्रेम करता है, ये अलग हो ही नहीं सकते। वर्णाश्रम धर्म की स्थिति ये है कि वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। ना कहीं वर्ण धर्म है, ना कहीं आश्रम धर्म है। वेदों का विरोध यही स्वभाव है कलयुगी प्राणियों का, शास्त्र विरोध। देखो आप लोग अन्यथा नहीं माने, बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े समुदाय हिंदू धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, अच्छी बात है, अवश्य करनी चाहिए। लेकिन दुराग्रह से शून्य होकर व्यास आदि ऋषियों के वचनों को ही परम प्रमाण मानकर यदि विवेक की कसौटी पर उनके सिद्धांतों को कसा जाए तो क्या वे खरे उतरेंगे? क्योंकि वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है और उनकी वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या अपने ढंग की है। व्यासादि ऋषियों ने जो परिभाषा स्वीकार की है वो उससे उनको लेना देना नहीं। एक तो वर्णाश्रम विहीन समाज चाहते हैं, और है भी तो अपने ढंग की व्याख्या है उनकी। आर्ष सिद्धांत को वे नहीं मानते हैं, तो क्या किसी भीड़ को इकट्ठी कर लेना ये क्या हिंदुत्व की रक्षा है? ये तो नहीं। सही मायने में ईमानदारी में, ईमानदारी से हिंदू सनातन संस्कृति की सुरक्षा और इसका संपोषण संवर्धन हमारे पूज्य ऋषियों ने जिस सिद्धांत को स्वीकार किया है उसको दुराग्रह से शून्य होकर के अपनी बुद्धि लगाए बिना, बिना ननु नच के जैसा है वैसा ही हम स्वीकार कर लें, उसी में धर्म की रक्षा है। प्रत्येक मनुष्य के कल्याण की पूरी गारंटी है, पर वह शास्त्र के अनुकूल जीवन जिए, बस इतनी सी बात है। ये है ही नहीं। यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कलयुग हमारे पीछे पड़ा है, हम कलयुगी प्राणी हैं, कलिमल ग्रसित हैं, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि हमने कलयुग बनाया क्या? हमने तो कलयुग बनाया नहीं, ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की सृष्टि भी आपकी ही है, तो आपके बनाए हुए हैं, आपके सेवक हैं, आप इनके निर्माता हैं, तो आप पर इनकी थोड़ी चलती है, आपकी इन पर चलेगी, इनको माननी चाहिए आपकी बात। तो हम आपसे पूछ रहे हैं क्या कलयुग आपसे भी अधिक बलवान हो गया जो आपकी कही नहीं मानता है? यदि कलयुग के कारण हमारी ऐसी दुर्दशा हो रही है तो आप हटक दो कलयुग को, रोक दो। अरे भैया तुलसीदास काय को परेशान कर रहे हो, या बाबाए छोड़ दे, तो आप तनिक इशारा कर देंगे तो इस कलयुग की हिम्मत नहीं है जो हमारा कुछ बिगाड़ सके, क्योंकि आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की सामर्थ्य ब्रह्मादि देवताओं में भी नहीं है, ईश रजाए शीश सभी के, तो कलयुग आपकी आज्ञा के बाहर नहीं जा सकता है। हे भगवान, लेकिन हम क्या कहें, इसमें भी आपका दोष नहीं है, दोष तो सब हमारे हैं। इसलिए दोष नहीं है कि हमें दो काम करने चाहिए, एक तो आप पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास, और दूसरा आपके नाम रूप लीला का कीर्तन करना चाहिए, आपका गुणगान करना चाहिए। न तो हम आपके नाम की महिमा पर भरोसा करते हैं, न आप पर भरोसा करते हैं, और ना ही आपके गुणगान में हम प्रवृत्त हो रहे हैं। अब क्या करें, जो हमें करना चाहिए तो वो तो हम कर नहीं रहे हैं, कर क्या रहे हैं? बोले हम कर ये रहे हैं कि अपनी कमी को कलयुग के खोपड़ी पे थोप रहे हैं। पूरा गुस्सा कलयुग होता है, अरे हम तो खूब भजन करते क्या करें, पर कलयुग है, अब इस युग में तो ऐसे ही करना पड़ता है, झूठे ही लोना, झूठे ही देना, झूठे ही बोले, झूठ सवेना, कहां जाए महाराज, कलयुग है, सब चलता है। वैसे अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है और लोग सुन भी रहे हैं, इसलिए कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत दुखद स्थिति है। एक हमारे बड़े प्रेमी परिचित महात्मा एक जगह गए, उस प्रांत का, जनपद का नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन बात एकदम सच्ची है। बाराघाट वाले महंत जी के गुरु जी, अब उनका शरीर नहीं है, वो गांव में गए, कथा का आयोजन था, खूब भीड़ थी, पर जो यजमान थे उन्होंने अपनी बात कह दी कि व्यास जी, हम अपेय पिए बिना पूजन में भी नहीं बैठ सकते, कथा भी नहीं सुन सकते, आप हमारी बात समझ रहे ना, जो चीज नहीं पीनी चाहिए उसको पिए तो ही हमारे शरीर में थोड़ी चेतना आती है, क्योंकि इतना अभ्यास हो गया है, जैसे लोग बेड टी पीते हैं ना, ऐसी वो उठते ही पहले पान करते थे, मद्यपान। हम तो उसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते, हमारी ये स्थिति है, और आप कहते पूजा में बैठो, कथा में बैठो। व्यास जी ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी ले लिया करो, बहुत ज्यादा नहीं लिया करो, थोड़ी ले लिया करो, अब थोड़ी ले कम ले वो तो उसको जैसा अभ्यास था उसने लिया। पंडित जी बहुत मेहनत करते हो आप, थोड़ी आप भी थोड़ा सा लेके देखो। अरे क्या कहना महाराज, सारी थकान खत्म, नई ताजगी आ जाती है, एकदम दिमाग की सब नसें खुल जाती हैं। यदि स्वयं का जीवन दोष युक्त न हो तो कोई व्यक्ति हमें इस तरह से पथभ्रष्ट कर सकता है क्या? बोले देखो, देसी तो सेवन करने में कुछ पाप आप लगता होगा, लेकिन ये तो बढ़िया शुद्ध फलों का रस है, अंगूर का रस है, इसको तो ले सकते हो, उनको भी पिलाना शुरू कर दिया। वे महापुरुष थे, उनको पता चला तो बीच कथा में से वो वहां से चल के आए। व्यास जी से कहा कि ये तो बहुत गलत बात है, अनुचित बात है, किसी ने देख लिया ऐसी चीजें लोग जल्दी देख लेते हैं, और देखते क्या है। अब उसको तो बड़ी प्रसन्नता हो गई कि चलो अभी तक तो व्यास जी का थोड़ा संकोच था, अब संकोच खत्म हो गया। अरे उसी पाप में वो लिप्त तो हो गए उपदेशक, तो अब संकोच काहे का रहेगा, फिर संकोच तो नहीं रहेगा। स्थिति ये बनी, महाराज ने कहा कि अरे भाई तुम क्यों भागवत करा रहे हो, यही समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे व्यास से कथा सुनने से तुमको क्या लाभ होगा और ऐसी कथा सुनने से तुमको क्या लाभ होगा। अरे बोले महाराज तुम सतयुग की बातें करते हो, कलयुग में सब चलता है। बोले सब चले तो चले, पर हम तो नहीं चलाएंगे, हम तो यहां से चले जाएंगे, हम यहां का पानी भी नहीं पिएंगे। ये स्थिति है, कई वर्ष पुरानी घटना है। हम अपने आप को संभाल कर नहीं रखते और सीधे युग धर्म को कहने लग जाते हैं, अरे कलयुग है, सब होता है, ऐसा ही होता है, ऐसे ही चलता है। भागवत जी के महात्म्य में लिखा है, आप सब पंडित हो, धत्ते धैर्यम तुयो धीमान सधीरो पंडितोथवा। इस कराल कलिकाल में जो धैर्य धारण करके अपने जीवन को धर्म के अनुकूल, सदाचार के अनुकूल बना करके रखता है, वही धीर कहलाने के योग्य है, वही पंडित कहलाने के योग्य है। हमारे महाराज जी कहते थे, समय के प्रवाह में तिनके बहते हैं, कूड़ा करकट बहता है, प्रवाह में चट्टान नहीं बहती है। हजारों साल हो गए गंगा जी यमुना जी बह रही हैं, पर उत्तराखंड में चले जाओ, बड़ी बड़ी विशाल चट्टाने बीच में पड़ी हैं, लाखों वर्ष हो गए ऊपर से गंगा जी को बहते हुए, चट्टान अडिग है। बड़ी बड़ी बाढ़ आई और चली गई, पर चट्टान अडिग है। ऐसे ही मनुष्य को घास फूस के जैसा अपना अस्तित्व नहीं बनाना चाहिए, मनुष्य को अपना अस्तित्व चट्टान के जैसा रखना चाहिए। अपने विचारों में कभी समझौता न करें। अपने विचारों से समझौता करोगे तो फिर आपके जीवन में न धर्म रहेगा, न सदाचार, कुछ नहीं रहेगा। कमी न युग की है, न किसी दूसरे की है, हमारे हमारे विचारों में दृढ़ता की कमी है। फिर हम अनेक प्रकार के बहाने करते हैं और उस बहाने में ही पथभ्रष्ट होते हैं। कई वर्ष पुरानी घटना है, एक परिवार आया, उस परिवार को मथुरा दर्शन करना था, ब्राह्मण परिवार था, तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने यहां जगन्नाथ घाट के पास कुछ ब्रजवासी तांगे वाले रहते थे, अभी हैं शायद, उस समय तांगे चलते थे मथुरा वृंदावन के बीच में, अब तो नहीं चलते हैं, कम चलते हैं। तो एक तांगा वाले को महाराज जी ने बुलवाया और तांगा कर दिया कि हमसे कहा कि पंडित जी तुमको भी अनध्याय का दिन है तो तुमको भी दर्शन हो जाएगा, तो यहां से पहले पागल बाबा दर्शन करना। पागल बाबा का मंदिर उस समय बड़ा प्रसिद्ध था, कई मंजिला है, वो दर्शन करना, फिर बिरला मंदिर दर्शन करना, इनको करा देना। अब बिरला मंदिर के बाद फिर कृष्ण जन्मभूमि, फिर द्वारिकाधीश, फिर रंगेश्वर महादेव भूतेश्वर होते हुए तब तक संध्या हो जाएगी, तो 3-4 बजे तक यहां आ जाना। दिन भर के लिए तांगा कर दिया, हम लोग दर्शन करने गए। द्वारकाधीश पहुंचते पहुंचते दर्शन बंद हो गए, द्वारकाधीश के दर्शन नहीं हो पाए। अब बोले तो संध्या को खुलेंगे उत्थापन में, और बल्लभ कुल के मंदिर थोड़ी देर खुलते हैं, झांकी होती है और फिर बंद हो जाते हैं। जैसे ऐसे इधर मंदिर खुले रहते हैं, ऐसे देर तक मंदिर नहीं खोलते, थोड़ी देर खुलते हैं फिर अनावसर हो जाता है। अब शाम तक समय व्यतीत करना था, तो रंगेश्वर पर तो जाकर हम लोग बैठे। अब दो तीन घंटे का, साढ़े तीन घंटे का समय है, इसको कैसे व्यतीत किया जाए। तो उनमें एक महानुभाव थे जो मुखिया थे, बोले सामने सिनेमा घर है वहां, अब तो पता नहीं चलता है कि नहीं, पहले रंगेश्वर पे सामने में उसी लाइन में रोड पे एक टॉकीज थी, अभी है कि नहीं? अब नहीं, पहले था सिनेमा घर। तो सबने एक स्वर में निर्णय किया कि सिनेमा घर में चल के तीन घंटे का शो होता है, तो तीन घंटे सिनेमा देखा जाए चल के। और दुहाई दी गई कि बड़ा धार्मिक सिनेमा लगा हुआ है, सबका सर्वसम्मति से निर्णय हो गया कि ठीक है, समय भी कट जाएगा और तब तक द्वारकाधीश के दर्शन खुल जाएंगे, यहां बैठे बैठे क्या करेंगे। तो हमने कहा भाई हमारा टिकट नहीं बनाना, क्यों? आप यहां के लिए क्या करेंगे, हम कुछ भी करें, हमको पूज्य गुरुदेव ने दर्शन के लिए भेजा है, सिनेमा देखने तो नहीं भेजा है, मंदिर दर्शन के लिए सिनेमा देखने नहीं भेजा है, तो हम नहीं जाएंगे। तो छोटी अवस्था थी हमारी, ज्यादा बड़ी नहीं थे, हम नहीं जा सकते। सबने खूब मनौती करी, नहीं नहीं चलो चलो अच्छी है, देख लो क्या है, कोई गुरुजी नाराज थोड़ी होंगे, नाराज हो या न हो इससे प्रयोजन नहीं, हम नहीं जाएंगे, पक्की बात है हम नहीं जाएंगे, हमारा टिकट नहीं कराना। तो उनमें एक माई थी वृद्ध, वो बोली कि अरे देखो, बुंदेलखंड का ही परिवार था, तो वो बोली माई कि बताओ तनक से मोड़ा में इतनी अकल है कि सिनेमा देख हुए नहीं जा रहा हो, और तुम सब तीर्थ धाम में आए हो सिनेमा देखोगे? भैया ऐसो पाप मैं तो नहीं करूंगी। बोली हम भी पंडित जी तुम्हारी पास बैठेंगे। कि चलो एक बोट मन में सोचा, एक तो हुआ। फिर उसकी बहू, एक बहू बोली कि माँ बूढ़ी है और कोई ना कोई तो पास में रहना चाहिए, तो मैं रह जाऊंगी। तो दो हो गए, हम चुपचाप बैठे हैं। धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनी कि प्रस्तावक महानुभाव जो थे वे अकेले ही रह गए। बोले तुम ही चले जाओ, हम लोग नहीं जा रहे, कहाँ जाएंगे, यहीं बैठे। बोले जब कोई नहीं जा रहा है तो हम क्यों जाएंगे, हम भी यहीं बैठेंगे। कोई नहीं गया देखने। और इसके बाद वहां रमणेवती वाले महाराज जी का स्थान है रंगेश्वर पे, तो थोड़ी देर बाद वहां रासलीला शुरू हो गई, तो हम लोगों ने रासलीला देखी। और उसी उत्सव में पूज्य रमणेवती वाले महाराज जी आए, उनका प्रवचन सुनने को मिल गया, और तब तक द्वारकाधीश जी का दर्शन खोल गया संध्या को, कोई उत्सव होगा पता नहीं कौन सा समय था, हम फिर द्वारकाधीश जी का दर्शन किया। तो महाराज जी पूरी पूछते थे, कहो पंडित जी कहाँ कहाँ गए, क्या क्या हुआ, कौन मिला, सब पूछते थे, हम भी पूरा क्रमशः सुनाते थे। तो पूरी बात हमने सुनाई तो महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले आपने इससे क्या प्रेरणा ली? उनकी महाराज जी हम तो कोई प्रेरणा नहीं, जो बात थी वो हमने आपको बता दी। महाराज जी बोले आपके विचारों में दृढ़ता न होती और आप सिनेमा देखने चले जाते तो रात के दर्शन का सुख, संत दर्शन का सुख, सत्संग का सुख आपको नहीं मिलता। आपने अपने विचारों में दृढ़ता रखी तो उसका लाभ आपको तो मिला ही, जो और लोग थे उनको भी आपका लाभ मिल गया। तो दुनिया के किसी कोने में मनुष्य चला जाए, अपने सदाचार से, अपने सद्विचार से, अपनी रहनी से, अपनी जीवन शैली से उसे कभी समझौता नहीं करना। ऐसा नहीं कि जब जब जैसा तब तैसा, वो ठीक नहीं है। जैसा देश वैसा भेष, ऐसा ठीक नहीं है। हम जैसे हैं तैसे हैं। भगवान की अत्यंत कृपा है। तो यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं कि न तो आप पर भरोसा करते हैं, ना आपके नाम रूप लीला का आश्रय लेते गुणगान करते हैं, दो काम तो करते नहीं, सारा दोष कलयुग पर मढ़ देते हैं। तो हे भगवान, हम आपको छोड़कर कलयुग को ही भजने लग जाते हैं। कलयुग को भजना हुआ ना, बार बार कलयुग की चर्चा करना, कलयुग की याद करना, कलयुग के ही दोषों का वर्णन करना, तो आपका गुणगान तो कर नहीं रहे, कलयुग की चर्चा करने लग गए। पर हे भगवान, मेरी आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना है, हम अपने आप से हार गए हैं, अपने स्वभाव से लाचार हो गए हैं, है तो सब दोष हमारा, पर कभी आपके सिर पे मढ़ते हैं, कभी किसी व्यक्ति के सिर पे मढ़ते हैं, कभी कलयुग को ही दोषी बताने लग जाते हैं, और सब कमी हमारी है। पर भगवान, मैं अब हार गया हूं, थक गया हूं, मैं अपने में बदलाव नहीं कर पा रहा हूं, फिर हमारे सामने क्यों घिंघिया रहे हो, क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? बोले भगवान, फिर भी हम ये विचार कर रहे हैं कि मस्तकहुं करहि विरंचि प्रभु अजहुं मस्तकते हीन। आप मच्छर को ब्रह्मा जी बना सकते, ब्रह्मा जी को भी मच्छर बना सकते हैं, ऐसी अनंत अचिंत्य अपरिमित सामर्थ्य आप में है। हे भगवान, उस सामर्थ्य का प्रयोग इस दीनहीन तुलसीदास के लिए कीजिए, आप अपने संकल्प से इसको उबार लीजिए। मसक बिरंची बिरंची मसक सम करहु प्रभाव तुम्हारो, यह सामर्थ्य अछत मुहि त्यागहु नाथ तहां कछु चारो। ऐसी सामर्थ्य होते हुए भी आप हमारा त्याग कर रहे हैं, आ हमारा क्या चारा है, मने हम क्या करें, इस पर भी इतनी सामर्थ्य होने के बाद भी मेरी दुर्दशा होती रहे, आप मेरी उपेक्षा करते रहें, उसमें मैं कर ही क्या सकता हूं, मेरा कोई चारा नहीं। अब आखिरी बात है, यद्यपि इस पद को हम कल कह चुके हैं, कल थोड़ी दूसरी तरह की व्याख्या थी, आज दूसरी तरह की व्याख्या है, अंतिम बात कह रहे हैं, नाहिन नरक परत मोकह डर, मुझे नरक में गिरने का डर नहीं है। यद्यप हो अति हारो, यद्यपि मैं सप्तकार से हार गया, थक गया, नरक में गिरने का भी मुझे भय नहीं है, पर एक बात का डर बहुत भारी सता रहा है। क्या? यह बड़ी त्रास दास तुलसी प्रभु नामहु पाप न जारो, इस बात का हमें डर है कहीं आपका नाम खराब ना हो जाए। राम जी बोले, हमारा क्या नाम खराब होगा, ले आपका नाम खराब तो हो गई, हमारा तो नाम ही राम बोला रखा गया, क्योंकि हमने जन्म के समय सबसे पहले अपनी जिह्वा से राम नाम का उच्चारण किया, तो भले ही हमारे में प्रेम होए न होए, भक्ति होए न होए, अरे नाम तो हमारा राम बोला पड़ गया, राम नाम तो हमने लिया तो सही, कैसे भी लिया, राम नाम लेत मांग खाति चुप ताको, पेट भरने के लिए सही लिया तो सही राम नाम, और ऐसा झूठे सच्चे भूले भटके राम नाम लेने वाला तुलसीदास यदि नरक चला गया तो इस बात की सब जगह प्रसिद्धि हो जाएगी कि नामहु पाप न जारो, नाम ने तुलसीदास को निष्पाप नहीं बना पाया, इसका मतलब है जैसी महिमा नाम की कही गई वस्तुतः ऐसी है नहीं, ये तो किसी तरह से लोग राम राम करें इसमें प्रवृत्ति कराने के लिए ऐसी बात बढ़ा चढ़ाकर कह दी गई है, कहीं ये अपसिद्धांत लोगों के मन में न बैठ जाए, इससे बड़ा घाटा होगा, हमारा उद्धार हो जाएगा, तो लोगों को बड़ा, कलयुग के जीवों को बड़ा सहारा मिलता है। ये देखो ऐसा ऐसा तुलसीदास भी तर गया। जब ऐसे तुलसीदास तर गए तो तुम भी लगे रहो, तुम भी तर जाओगे। तो आपको यदि अपने नाम की लाज बचानी हो तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए। अब इस पद का इस पद से क्या संबंध है? बोले भगवान, आपने यमराज में बहुत भारी सामर्थ्य दे रखी है। मरण धर्मा जितने प्राणी हैं उनके संबंध में लिखा है, शास्ता वैवस्वतो यमः, विवस्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वत यम, वे मरण धर्मा जीवों के ऊपर शास्ता हैं, शासन करने वाले हैं। सभी मरण धर्मा यमराज के अधीन है और सबका लेखा जोखा यमराज के पास है। यहां आप अपनी चाहे जैसी प्रसिद्धि करा ले, में चाहे जितनी पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, में पर इतना सामर्थ्य प्रदान किया है भगवान ने यमराज को। वो 12-13 गवाह जो हैं वो इतने पक्के हैं, अजामिल उपाख्यान में जिनको गवाह गिनाए गए वो इतने पक्के गवाह हैं कि उनसे कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप भी छिपेगा नहीं। वो तो कहेंगे, पर भगवान मेरी स्थिति ये है। पहले पद का संबंध बता रहे हैं, पहले पद में कहा कि आप मेरा उद्धार कीजिए ही, क्योंकि न करेंगे तो आपके नाम की महिमा झूठी हो जाएगी। उसको सत्य करने के लिए कीजिए और हमारी ओर मत देखिए, आप केवल अपनी ओर देखिए, अपनी ओर देखकर कृपा कीजिए, अपनी सामर्थ्य का विचार करके कृपा कीजिए। क्योंकि मेरी वास्तविकता तो ऐसी है कि तऊ न मेरे अघ अवगुण गनी है, जो जम राज काज सब परिहरी, यह ख्याल उर अनी है। हमारे पाप इतने ज्यादा हैं कि यमराज सारे काम काज से अवकाश ले लें, छुट्टी ले लें और खाली हमारे कर्मों को गिनने लग जाएं तो गिनती नहीं कर पाएंगे। माने इतने ज्यादा हैं, असंख्यात हैं, उनकी गणना वे कर नहीं पाएंगे। और जब हिसाब किताब का ख्याल करने लगेंगे उसको गिन नहीं पाएंगे, अर्थात हमारे पापों के हिसाब किताब में लग जाएंगे। और वे कोई व्यक्ति किसी कार्य में दत्तचित्त होकर के लग जाता है तो उसको फिर ये पता नहीं चलता है कि कौन आया कौन गया। जैसे एकादश में बाण बनाने वाले का उदाहरण दिया गया कि बाण बनाने वाला बाण बना रहा था और राजा की सवारी वहां से निकल गई। एक व्यक्ति ने आकर के उस बाण बनाने वाले से पूछा कि कहो यहां से राजा की सवारी गई है? तो उसने बनावटीपन से नहीं, बड़े सहज भाव से कि नहीं नहीं यहां से तो कोई राजा की सवारी नहीं गई, हम तो यहां बैठे हैं, बहुत देर से बैठे हैं, यहां से कोई आया गया नहीं। दत्तात्रेय जी कहते हम वहीं खड़े थे, हमने उस बाण बनाने वाले में गुरु तत्व का दर्शन कर लिया कि इसने अपने कार्य में इतनी अधिक अपने मन की स्थिति को एकाग्र कर दिया कि गाजे बाजे के सहित राजा निकल गए, इसको पता न चला। ऐसे ही साधक जब भजन में बैठे तो चाहे हाथी घोड़ा चिंघाड़े बैंड बाजा बजे, वो लाखों के बीच में भी एकांत में जा सके, ऐसा अभ्यास साधक को भजन का होना चाहिए। मलुकदास जी के जीवन में एक प्रसंग आता है, यद्यपि उसको नाटक में और चरित्र में सम्मिलित नहीं किया गया है, तमाम चीजें होती हैं सब सम्मिलित नहीं की जाती है। वो प्रसंग इस प्रकार का आता है कि श्री मलुकदास जी महाराज धूना पर बैठ करके, अग्नि के धूना पर बैठ करके भजन कर रहे थे। उस संतों का धूना बड़ा पवित्र होता है, उसमें हर व्यक्ति भीतर नहीं जाता है, संतों की एक अपनी मर्यादा होती है क्योंकि उनकी साधना का स्थल है। तो गाय के गोबर से चौका लगा हुआ था, अग्नि प्रज्वलित थी और वृक्ष के नीचे बाबा बैठ करके भजन कर रहे थे। उसी समय एक दुष्चरित्र स्त्री जार पुरुष से मिलने के लिए श्रृंगार किए हुए अर्धरात्रि के समय जा रही थी, तो बड़ी विकल हो रही थी, विह्वल हो रही थी अपने प्रेमी से मिलने के लिए। तो पैर में उसने जूती पहन रखी थी, तो जहां बाबा का धूना था वहीं जूती पहन के वो निकली। लिपे पुते में जूती पहन के चली गई, तो महाराज का ध्यान गया, तो उसने डांट करके कहा कि ए क्या कर रही है, या जूती पहन के निकल रही है। तू क्या करने जा रही मैं जानता हूं, कहां जा रही मैं जानता हूं, नरक से भय नहीं है, साधु संतों की मर्यादा का ख्याल नहीं है, लिपे पुते में जूता पहन के जा रही है। उसने प्रणाम किया और कहा कि बाबा मैं तो एक सामान्य स्त्री हूं, मैंने देख नहीं पाया कि यहां कोई बैठा है कोई भजन कर रहा है, क्योंकि मेरा चित्त पूरी तरह अपने प्रेमी में लगा हुआ है, इसलिए अनजाने में मुझसे ऐसा हो गया। लेकिन बाबा क्षमा करना, एक बात मैं कहना चाहती हूं, आप बुरा नहीं मानना, कि मैं सामान्य पुरुष से प्रेम करती हूं और उसके प्रेम में मुझे यह याद नहीं है कि यहां कौन बैठा है, मुझे कहां जाना चाहिए, कहां से निकलना चाहिए, कहीं से नहीं निकलना चाहिए, मुझे होश नहीं है। और आप भगवान के प्रेमी बनते हो, भगवान की याद कर रहे हो यहां बैठे हुए, फिर भी आपको सब याद है कि कौन आया कौन गया क्या किसने किया, तो फिर इससे अच्छी तो मैं ही हूं, मेरा प्रेम ठीक है। तो कहते हैं मलुकदास जी ने संकोच त्याग कर भूमि पर मस्तक रखकर मन ही मन उसको प्रणाम किया और कहा कि मैं अब भजन की शिक्षा इससे लूंगा। कैसी तन्मयता प्रेमी में होनी चाहिए, तो जब कोई व्यक्ति किसी भी काम में, चाहे भजन का काम हो या व्यवहार का काम हो, दत्त चित्त होकर के लगता है तो फिर दूसरी चीज उसको दिखाई सुनाई नहीं पड़ती है, यही बात है। वो कहते हैं चली हैं छूटी पुंज पापिन के असमंजस जिए जनी हैं। जब यमराज हमारे हिसाब किताब में एकदम मन लगा देंगे तो उस मौका को पा करके वो जमलोक में जो पापी सजा भुगत रहे हैं ना, वो सब जो है पापियों के दल छूट छूट करके भाग जाएंगे, तो इसके कारण उन्हें बड़ी चिंता होगी कि अरे मैं एक के हिसाब किताब में लग गया तो देखो मौका पाकर इतने पापियों के झुंड नरक से छूट छूट कर भागने लगे। तो देखी खलल अधिकार प्रभुसों भूरी भलाई बनी है। तब यमराज क्या करेंगे, अपने अधिकार में बाधा पहुंचते हुए देख करके भगवान के दरबार में स्वयं का दोष न बताने के लिए, अपने दोष को छिपाने के लिए, अर्थात अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए, वे यमराज आपके सामने हमारी बड़ी बड़ाई कर देंगे। वो कहेंगे कि देखो, आप हमारी बात मानो, हम गवाह दे रहे हैं, हमने सब जवाब सवाल सबसे गवाहों से कर लिया है, इस तुलसीदास को तो आप अपना भक्त ही मानो, अपना शरणागत ही मानो, अपना सेवक ही मानो, इसने कोई पाप नहीं किया है। चलो, इसने तो नहीं किया पाप, तो इतने पापी कैसे छूट गए? अरे बोले, महाराज वही तो बात बता रहे हैं, हमको भ्रम हो गया था, हमने इनका हिसाब किताब करने के लिए इनको रोक लिया, तो इसके कारण माने आपके भजन के प्रताप से, इनकी उपस्थिति मात्र से यमलोक के तमाम पापियों का उद्धार हो गया। तो देखो महाराज, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, अपना तो उद्धार इसने भजन से कर ही लिया, इनकी मंगलमयी उपस्थिति से यमलोक के पापियों का भी उद्धार हो गया, बंधन छुड़ा दिया। तो जब यमराज, जिनको वो विभाग सौंपा है भगवान ने, और वो विभाग के मालिक ही ऐसी बात कहेंगे, तो राजा ने जिसको जो विभाग सौंपा है उस ईमानदारी अधिकारी की बात पर राजा को विश्वास तो करना पड़ता ही है। तो आप विश्वास कर लेंगे, हंसी करी है परतीति भगत की, राम जी हंसने लग जाएंगे और यमराज की बात को सच्ची मान लेंगे। अब वो कहेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहते हो, तुलसीदास ऐसा ही भक्त है। भक्त नहीं, राम जी तो इतने भोरे हैं कि भगत शिरोमणि मणि हैं, हमको भगत भी नहीं मानेंगे, वे हमको भक्त शिरोमणि मानेंगे। तो ज्यो त्यों तुलसीदास कौशल पति अपना यही पर बनी है। ये संभावना, इसको कहते हैं मन की उड़ान, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर तो आपको हमको भक्त शिरोमणि मानना पड़ेगा। तो इतने नाटक के बाद आप मानोगे ही, ध्यान में ही बात, इतना सब होने के बाद आपको मानना पड़ेगा, तो इतना नाटक क्यों होने देना चाहते हैं? क्योंकि यह नाटक होते होते हमारा बहुत फजीता हो जाएगा, हमारी तो दुर्दशा होगी कि नहीं। तो अब अविलंब मुझे इस दुर्दशा से बचा करके, हे भगवान, ज्यों त्यों तुलसीदास कौशलपति, हे कौशलपति, ज्यों त्यों माने जैसे तैसे, जैसे आप चाहो वैसे, अपनाना तो आपको पड़ेगा ही, चाहे तो इतना नाटक करवा के अपनाओ और चाहे सीधे सीधे अपना लो। तो महाराज, इतना नाटक करवा के अपनाने में आपको ही अधिक श्रम होगा, आपकी बनाई नरक वाली व्यवस्था बिगड़ेगी, जमराज भी संकट में पड़ेंगे, तो ये न करके आप सीधे सीधे मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, माने मेरे ऊपर कृपा कीजिए ही। ये पूर्व पद का इस पद से संबंध है कि हम सारे दोष स्वीकार करते हैं एक तरफा, लेकिन फिर भी आपको अपनी भक्ति की महिमा, अपनी शरणागति की महिमा, अपने नाम की महिमा, उसे जीव जगत के सामने प्रमाणित करने के लिए मेरे ऊपर जैसे तैसे भी हो सके कृपा करनी ही पड़ेगी। आज नहीं करोगे बाद में करनी पड़ेगी, तो बाद में करनी पड़ेगी इसलिए अभी कर दो, इसी समय कर दो, आपका उसमें घाटा क्या है? हे भगवान, जो पे जिय धरी हो अवगुण जन के, आप तो सहज सर्वज्ञ, आपसे कुछ छिपा तो है नहीं, लेकिन जो पे जिय धरी हो अवगुण जन के, त्यों तो क्यों कटत सुकृत नखते मोह पै विपुल वृंद अघवन के। कही है कौन कलुष मेरे कृत कर्म बचन अरुमन के। हारही अमित शेष सारद श्रुति गिनत एक एक क्षण के। जो पे जिय धरी हो अवगुण जन के। जो चित चढ़े नाम महिमा निज गुण गन पावन पन के। तो तुलसी तारी हो विप्र ज्यों दसन तोरी जमगन के। तो तुलसी तारी हो विप्र ज्यों, विप्र माने अजामिल के समान, हाँ। दसन तोरी जमगन के। जो पे जिय धरी हो अब गुण जन के। हे भगवान, कहीं आपने हमारे दोषों पर ध्यान देना शुरू कर लिया, हमारे दोषों को आपने अपने मन में रख लिया, ध्यान दे दिया, तो क्यों कटत सुकृत नख ते मोह पे विपुल वृंद अघ बन के। बहुत से लोग बड़े बड़े नख रखा लेते हैं, फैशन में भी बहुत से लोग नख रखाते हैं, कई एक उंगली का लंबा नख कर लेते हैं, उसमें बहाना भी बहुत बनाते हैं कि वो इस काम के लिए जरूरत पड़ती है, ये काम आता है, वो काम आता है, ये सब झूठ बात है। माताओं में तो फैशन चल गया है एक हाथ के नख बढ़ा के रखना, पर वो नख जो है उनमें मल भर जाता है। और नख जिन माताओं के हैं उनके हाथ की रसोई भगवान ग्रहण नहीं करते, उनका भोग ग्रहण नहीं करते ठाकुर जी, इसलिए नख आदि नहीं बढ़ाने चाहिए। व्रत आदि के समय जो नख आदि बढ़ाने की परंपरा है उसमें उसकी शुचिता का भी ध्यान रखा जाता है, सामान्य नख आदि नहीं बढ़ाना चाहिए। हमारे महाराज जी कहते थे कि सूर्प के जैसे बड़े बड़े नख थे, इसलिए रावण की बहन का नाम सूर्पनखा रखा गया। सूप के जैसे बड़े बड़े नख थे तो नाम सूर्पनखा हो गया, सूर्पनखा, नकार को नकार हो गया, सूर्पनखा हो गया। तो वो पहली देवी थी जिसने नख रखाए थे, तो उसकी अनवर्थ संज्ञा हो गई, सूर्पनखा उसका ये नाम हो गया। और अब बोले सूर्पनखा जी का संप्रदाय खूब फूल फल रहा है। महाराज जी कहते थे कभी विनोद में कि सूर्पनखा जी का संप्रदाय खूब फल रहा है। कई बातें बड़े विनोद की महाराज जी ऐसी कहते थे सहज, जैसे अब महात्मा भी विचित्र प्रश्न पूछते थे महाराज जी से। एक महात्मा ने पूछा कि महाराज जी पानी वाले नल को नल क्यों कहते हैं, ये कोई बात है, नाम है संज्ञा है नल, इसको नल क्यों कहते हैं। महाराज जी बोले राम जी का पुल बनाया था ना नल नील ने, समुद्र पर पुल बांधा था, तो भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारा नाम कलयुग में लोग खूब लेंगे, तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं चलेगा। विनोद में उत्तर दिया, सब कहते नल नहीं आ रहे हैं, नल चले गए, नल आ गए, सबसे पहले नल का ही नाम मुंह से निकलता है। तो हंसते हंसते भी कई बातें विनोद में महाराज जी कह जाते। तो सूर्पनखा के बारे में भी कहते थे कभी कि एक थी बिचारी, उसका नाम पड़ गया, अब अनेक हैं। अजामिल के बारे में भी कहते थे घर घर अजामिल हैं, उसने तो धोखे से ऐसा हुआ, अब तो जानबूझकर लोग अपना समय और धन दोनों नष्ट करके कुसंग कर रहे हैं, तो उनका पतन क्यों नहीं होगा। तो बड़े बड़े नख रखा लेते हैं। मान लो किसी के खूब बड़े बड़े नख हों, इतने बड़े बड़े भी नख हों, और वो जंगल काटना चाहे उस नखों से, तो काट सकता है क्या? पेड़ काट सकता है क्या? उन नखों से वृक्षों का छेदन संभव नहीं है। तो हमारे पुण्य जो है ना, जो हमारे से भजन साधन सुकृत बना है, वो तो नख के जैसे अल्प हैं, और हमारे पाप जो हैं वो भयंकर अरण्य के समान, जंगल के समान, वृक्षों के समान है। तो इन पुण्य रूपी नखों से पाप रूपी बन का छेदन हो जाए, ये तो संभव नहीं, क्योंकि पुण्य साधन बहुत थोड़े हैं, पाप बहुत ज्यादा हैं, तो ये तो होगा नहीं, पाप दूर हो नहीं सकेंगे, क्योंकि मैंने मन से, वाणी से, क्रिया से कैसे कैसे भयंकर पाप नहीं किए हैं, यदि उनकी गिनती करने बैठें तो अमित शेष शारद श्रुति भी थक जाएंगे, गिनती नहीं कर पाएंगे, एक एक क्षण के दोषों को गिन नहीं पाएंगे। पर हे भगवान, ऐसा जो व्यक्ति है जिसके पापों की सीमा न हो, गिनती अघों की कोई कर न सके, जिसके जीवन में पाप रूपी वृक्षों का छेदन उसके साधन रूपी नख न कर सके, ऐसा मेरे जैसा जीव भी कराल कलिकाल में भवसागर से पार उतर जाएगा, हमें विश्वास है। कैसे उतरेगा, कैसे उतरेगा? बोले जो चित चढ़े नाम महिमा निज, यदि आपके निज नाम की महिमा हमारे चित्त पर चढ़ जाएगी, आपकी नाम महिमा हमारे चित्त पर चढ़ जाए, देखो जो चित्त पर चढ़ जाएगा फिर उसके बिना आप रह नहीं सकते, जी नहीं सकते। नाम महिमा चित्त पर चढ़ जानी चाहिए, चित्त पर चढ़ जाएगी तो आप बिना भजन के रह नहीं सकेंगे। महाराज जी की कथा संभवतः 85-86 की बात होनी चाहिए, 1985-86 की बात होनी चाहिए, या सन ठीक ठीक हमें याद न भी हो। पूज्य श्री पुजारी रामचंद्र दास जी महाराज चित्रकूट वाले महाराज जी ने महाराज जी की कथा कराई थी, दास भी उस कथा में गया था, जिस गुफा में ज्ञानेश्वर दास रह रहा है महाराज जी का उसी गुफा में आसन था, वो तो दास का भी उसी गुफा में आसन था, और महाराज जी कथा करते थे तो 8 घंटे रोज बोलते थे। महाराज जी का नियम ही सप्ताह कथा में 8 घंटा बोलने का था, और कीर्तन भी आदि अंत में बस एक ही बार कीर्तन, बीच में भी कीर्तन नहीं, इधर उधर की बात तो होती ही नहीं थी। पूज्य श्री मिश्री जी गुरु जी ने महाराज जी की कथा सुनी तो आज भी याद करते तो गदगद हो जाते, बोले कथा का स्वरूप तो यही है, आप मूल ग्रंथ लेके बैठ जाओ और प्रत्येक अध्याय का स्पर्श करते हुए महाराज जी चले जाते, और सप्ताह कथा में जिस दिन जहां कथा पहुंचनी चाहिए वहां तक विराम भी, वहां महाराज जी पहुंच भी जाते थे, और 8 घंटे कहते थे। चित्रकूट में भी 9 दिन की कथा थी, एक दिन महात्म, 8 दिन कथा, वो 8 घंटा रोज। पुजारी जी ने भी बड़ी निष्ठा से कथा सुनी। वहां एक महात्मा थे, वो महात्मा अच्छे नाम जापक संत थे, तो वे भी श्रवण करते थे कथा, तो नाम जापक महात्मा, उन्होंने महाराज जी से एक प्रश्न किया। हम महाराज जी के निकट में ही थे, महाराज जी के चरण धीरे धीरे दबाते हुए वो बोले कि महाराज